ถึงแล้วเริ่มจะหนาวไปแล้ววันนี้หนาวนอกไม่เป็นไรอย่าให้หนาวใจก็แล้วกันหนาวนอกผ่านพ้นฤดูไปแล้วมันก็แล้วไปแต่หนาวในหนาวใจนี่มันหนาวอยู่นานหนาวในหนาวใจคือขาดคุณธรรมไม่มีคุณธรรมเป็นเครื่องอยู่มันจึงไม่อบอุ่นมันจึงหนาวใจอยู่เรื่อยตัณหานั่นแหละมันเป็นเครื่องทำให้จิตใจหนาวมันไม่มีผ้าห่มคือคุณธรรมได้แก่ศีลสมาธิปัญญาฉะนั้นทุกคนต้องบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี่ให้แก่กล้าขึ้นในตนมันจะได้เป็นเครื่องอบอุ่นใจเพราะใจนี้ถ้าปราศจากศีลมันก็ว่าเวไปไม่อบอุ่นหรือมิฉะนั้นก็ร้อนเกินไปบาปกรรมมันทำให้จิตใจเดือดร้อนบุคคลผู้ไม่สำรวมในศีลยอมได้ความร้อนใจอยู่เสมอเมื่อไม่สำรวมในศีลแล้วการทำจิตให้เป็นสมาธินั้นมันก็นับว่ายากเต็มทีดังนั้นจึงว่าความหนาวจิตหนาวใจนี่สำคัญดังนั้นอย่าให้มันหนาวจิตหนาวใจให้มันอบอุ่นอยู่เสมอให้มันอบอุ่นอยู่ด้วย สติด้วยปัญญารู้จักสอนจิตใจตัวเองรู้จักสอนใจของตัวเองให้มันเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นใจมันจะชุรู้มันจะฉลาดขึ้นได้ก็เพราะรู้จักสอนตัวเองนี่แหละเช่นอย่างว่ากิเลสอันใดที่เรายังละมันไม่ได้กำหนดกิเลสเรื่องนั้นมาแล้วก็มาพิจารณาให้เห็นโทษของมันแล้วก็สอนใจตัวเองให้ละมันพอเมื่อมันมีโทษเราไม่ทราบจิจะเลี้ยงมันไว้ทำไมคืนเลี้ยงกิเลสไว้มันก็ก่อแต่ทุกข์ให้อยู่อย่างนั้นไม่หยุดไม่ย้อนอุปมาเหมือนอย่างคนเลี้ยงงูพิษไว้ในเรือนอย่างนี้แหละถึงแม้ว่าจะให้มันกินดีอยู่ดีสักเท่าใดแต่มันก็หาหายพยศอันร้ายไม่ถ้ามันได้โอกาสเมื่อใดมันก็กัดเจ้าของผู้เลี้ยงเมื่อนั้นอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละกิเลสนี่ก็เวลามันไม่ได้โอกาสมันไม่มีเหตุปัจจัยมันก็นอนนิ่งอยู่ในใจนั่นแหละเหมือนกับว่าไม่มีกิเลสนี่แหละท่านพอมันได้เหตุผลเพียงพอก็แล้วมันก็ลุกขึ้นมันก็เผาจิตให้เดือดร้อนดังนั้นคนเราอ่ะ มันจึงดิ้นไปแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสแม้จะทุกข์ยากลำบากอย่างไรก็ตามเพราะว่าความอยากในหัวใจน่ะมันมากมายไม่สามารถที่จะยับยั้งได้จึงได้ดิ้นรนแสวงหาไปไม่หยุดไม่ยั้งขึ้นชื่อว่าการแสวงหาแล้วจะไม่ให้เป็นทุกข์นั้นไม่ได้เลยท่านผู้ไม่แสวงหาอะไรนั้นได้แก่พระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายหมายความว่าจิตใจของท่านไม่ไปแสวงหาพอใจหรืออยากได้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจในโลกนี้หมายความว่าจิตของท่านไม่เที่ยวไปแสวงหาเหตุนั้นถึงไม่มีทุกข์อันผู้มีทุกข์อยู่ในโลกนี้ก็เพราะจิตนี่แหละมันเที่ยวแสวงหาวัตถุดังกล่าวมานั่นน่ะไม่มีเวลาอิ่มเลยได้มาแล้วเท่านี้ก็ยังไม่พอก็อยากได้อีกแม้จะเหลือใช้แล้วก็ตามไอความอยากในหัวใจมันก็ยังไม่พออยู่นั่นแหละมันจึงดิ้นหาอยู่อย่างนั้นไม่หยุดไม่ยั้งเมื่อใจมันน้อมไปตามอำนาจแห่งตัณหาแล้วมันก็ลืมศีลลืมธรรมลืมสร้างบุญสร้างกุศลให้เจริญงอกงามขึ้นในตนเรียกว่ามันไปห่วงตั้งแต่ทรัพย์ภายนอกไม่ห่วงทรัพย์ภายในคือบุญกุศลหรือสติปัญญาอันจะพาให้เอาตัวรอดไปจากทุกข์ภายในวัฏสงสารนี้ไม่สนใจว่าแต่ให้ได้แต่เงินได้ทองเข้าของมาเป็นอันว่าพอแล้วนี่คนผู้ถูกความอยากมันท่วมท้นเอาถูกความไม่รู้ครอบงำจิตใจมันก็ให้ทำไปในสิ่งที่มันประกอบไปด้วยทุกข์นั่นแหละการทำนั้นไม่เป็นทางออกจากทุกข์ได้เลยให้คิดดูให้ดีการกระทำที่มันจะเป็นทางออกจากทุกข์ได้นั้นก็ขอพิจารณาในตอนต้นตามพุทธบัญญัติที่ห้ามไว้ก็เห็นว่าสมควรจะปฏิบัติตามแท้ก็ถ้าไม่ปฏิบัติตามแล้วก็จะสร้างบาปขึ้นในตนพิจารณาเห็นคุณแห่งพุทธบัญญัติเช่นนี้ก็ไม่ทำไม่พูดไม่ล่วงเกินพุทธบัญญัติเช่นนั้นเช่นนี้แล้วมันก็ทำให้ตัณหาความทยานอยากอันส่วนหยาบๆนั้นมันระงับลงเห็นไหมครับตัณหามันมีหลายประเภทนะตัณหาพาไปสู่นรกอบายภูมิก็มีตัณหาพาไปสู่สวรรค์ก็มีตัณหาพาท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้ก็มีนั่นเองตัณหามันหยาบมันละเอียดกว่ากันเป็นขั้นๆ ขึ้นไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องพิจารณาดูในจิตของตัวเองว่ามันสะสมตัณหาประเภทไหนไว้ภายในจิตใจนี่ก็ให้รู้เมื่อไม่รู้มันจะละมันได้ยังไงอ่ะถึงแม้รู้แล้วถ้าไม่เห็นโทษของมันมันก็ไม่ยอมละมันเป็นอย่างนั้นทั้งรู้ทั้งเห็นแล้วทั้งเบื่อหน่ายเพราะเห็นว่ามันประกอบไปด้วยทุกข์ด้วยโทษนานาประการเบื่อหน่ายด้วยปัญญาแล้วก็สามารถละตัณหานั้นได้ นี่แหละข้อสำคัญนะกิเลสต่างๆตัณหาก็ดีบุคคลจะละได้นั่นเพราะว่าพิจารณาเห็นโทษของมันเมื่อเห็นโทษของมันแล้วมันก็ไม่ปรารถนาที่จะยึดถือเอามันไว้เหมือนอย่างบุคคลผู้ที่ไปจับงูเข้าไปอย่างนี้นะเมื่อรู้ว่างูมีพิษแล้วมันก็สลัดทิ้งไปเลยก็ไม่ยึดถือเอามันไว้แล้วถ้าขืนจับมันไว้นั้นเดี๋ยวมันแว่งเข้ามาใส่ตัวเองปล่อยพิษเข้าในร่างกายก็ต้องได้รับทุกขเวทนาอย่างแรงหรือไม่เช่นนั้นก็ถึงตายนี่กิเลสตัณหาก็เป็นเช่นนั้นแหละกิเลสตัณหายังมีพิษร้ายกว่าพิษงูเพราะมันทำพิษให้ข้ามภพข้ามชาติไปนู่นส่วนพิษงูมันมีแต่เพียงทำพิษให้ในปัจจุบันนี้เท่านั้นเองอย่างสูงสุดก็ตายแล้วมันก็แล้วไปมันไม่ตามไปให้เจ็บให้ปวดในโลกหน้านั้นต่อไปอันกิเลสตัณหานี่ผู้ใดสร้างขึ้นแล้วไม่ยอมละมันมันติดสอยให้ตามไปทุกแห่งทุกหนทุกชาติทุกภพทำพิษให้แก่ตัวเองอยู่อย่างนั้นแหละแต่บางคนก็ไม่รู้สึกตัวเมื่อไม่รู้สึกตัวมันก็ไม่มาพิจารณาเห็นโทษของกิเลสเหล่านั้นมันจึงได้ตกเป็นทาสของกิเลสเช่นนั้นไปชาติแล้วก็ชาติเล่าก็ลองคิดดูว่าเกิดมาในโลกนี้แสวงหาเงินทองได้นะมากมายกายกองบางคนเขาจนเรียกว่าเศรษฐีหรือว่าอาเซียอย่างนี้นะคันเมื่อดับคันบรรลัยไปสมบัติเหล่านั้นก็ตกอยู่ในโลกนี้เอาติดตัวไปก็ไม่ได้เลยถ้าเศรษฐีนั่นหากไม่ฝึกฝนจิตใจไม่ควบคุมจิตใจไว้ตายแล้วมันก็มาเกิดเป็นสัตว์ต่างๆเช่นเป็นหนูบ้างเป็นตุ๊กแกบ้างอะไรมาเนี่ยเฝ้าสมบัติอันนี้อยู่นี่แหละเพราะจิตใจมันหวงเช่นนั้นแหละคนเราจะไปชอบเกิดเป็นหนูเป็นตุ๊กแกไม่ใช่เป็นของดีอ่ะการเกิดเช่นนั้นน่ะมีแต่กองทุกข์ใจของคนเรานี่มันตกต่ำไปด้วยอำนาจของตัณหาเนี่ยนับว่าเป็นความจริงทีเดียวผู้ใดพิสูจน์ตัวเองได้ผู้นั้นก็รู้แหละรู้ว่าตนนั้นน่ะตกเป็นทาสของตัณหาแล้วมันมีความสุขอย่างไรบ้างมันรู้เองน่ะตรงนั้นน่ะถ้าอย่างนั้นก็จะให้มีแต่คนละตัณหาหมดหรือจะไม่ให้มีคนครองเรือนบ้างหรือบางทีก็อาจจะมีผู้ถามมาอย่างนี้ก็ได้ไม่ใช่เช่นนั้นก็อย่างที่พูดมาแล้วนั่นแหละตัณหานี่มันมีหลายขั้นตอนเช่นเมื่อบุคคลละตัณหาประเภทที่จะนำให้ทำบาปมีฆ่าสัตว์เป็นต้นนั่นน่ะเมื่อละได้แล้วอย่างนี้ก็ยังบริโภคกามอยู่นั่นแหละยังครองเรือนอยู่นั่นแหละแต่ไม่ทำบาปเท่านั้นเองมีลูกมีหลานอยู่นั่นแหละหาเงินทองเก้าของอะไรก็หาโดยทางสุจริตเมื่อได้มาแล้วก็กินบ้างทานบ้างสงเคราะห์ญาติบ้างทำบุญอุทิศให้แก่ผู้วายชนไปบ้างเสียภาษีอากรให้แก่หลวงบ้าง เมื่อมีเงินมีทองมาแล้วเรารู้จักใช้รู้จักจ่ายให้เกิดเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นอย่างนี้นะมันก็ดีสิเป็นประโยชน์ไม่ได้ทุกข์ใจหลายถ้าบุคคลมีเงินทองมาแล้วหวงไว้ท่านจะใช้จ่ายกลัวมันจะหมดจะสิ้นไปเลยมีแต่หวงแต่ห่วงอยู่อย่างนั้นนะอันนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีโทษมีทุกข์ซ้ำเป็นไรนั่นแหละพอหวงไว้อย่างนั้นแล้วเงินทองเหล่านั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยแก่ตนเองและผู้อื่นอันนี้พูดถึงตัณหาความอยากอุปทานความยึดถือของคนเรามันเป็นอย่างนี้แหละมันพระพุทธเจ้ายังตรัสว่ามันเป็นทุกข์นั่นแหละมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันก็เป็นความจริงแต่บางคนมาใช้ปัญญาค้นคว้าดูอย่างนี้แล้วมันก็ย่อมเห็นได้แท้ๆเนี่ยผู้ใดพี่นะเห็นได้อย่างนี้แล้วผู้นั้นก็ไม่สะสมตัณหาให้หนาแน่นขึ้นในใจละความอยากอันนี้ให้มันน้อยเบาบางลงว่ามันไม่ละไม่ขาดจริงๆก็ให้ละตัณหาประเภทที่มันได้ไปทำบาปมีฆ่าสัตว์เป็นต้นดังกล่าวมาแล้วนั่นนะให้ละตัณหาประเภทนั้นให้ได้แล้วก็นับว่าเราก็พ้นทุกข์ไปได้ขั้นหนึ่งทุกข์ในขั้นต้นนะทุกข์ที่เมื่อละโลกนี้ไปแล้วบาปกรรมนั้นมันจะนำไปสู่นรกอบายภูมินะนั่นแหละทุกข์ขั้นหยาบๆนะถ้าละตัณหาประเภทนั้นได้แล้วก็มันก็เป็นสุขขึ้นมามากมายถึงแม้จะมีทุกข์มันก็ทุกข์ไม่มากทุกข์แต่เพียงเที่ยวเกิดเที่ยวตายเท่านี้แหละแต่ว่าเกิดก็เกิดดีอย่างเช่นบุคคลผู้ละบาปเสียแล้วอย่างนี้นะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่กล่าวมุสาวาทไม่ดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนอย่างนี้ก็เป็นผู้บริสุทธิ์จากบาปจากโทษต่างๆในโลกนี้ในชีวิตนี้เมื่อชำระตนได้บริสุทธิ์จากบาปในชีวิตนี้แล้วตนเองก็รู้ตัวเองว่าตนเองไม่ไปสู่ทุกขตินี่ก็ได้ความอุ่นใจแม้จะมีร่างกายสังขารนี่มันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีโรคภัยเบียดเบียนมีการชำรุดทรุดโทรมลงไปมันก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนน่ะใจอันเนี้ยเพราะว่ามันได้บุญได้คุณเป็นที่พึ่งคนเราเมื่อละตัณหาประเภทหยาบๆนั้นได้แล้วมันก็ทำบุญกุศลได้ทำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นได้เต็มที่เลยสมควรสละทรัพย์สมบัติออกไปก็สละออกไปสมควรใช้กำลังกายทำกิจส่วนรวมก็ทำลงไปสมควรได้ใช้วาจาชักจูงผู้อื่นได้ทำความดีร่วมกันอย่างนี้ก็ใช้วาจาอันนั้นไปนี่เมื่อเราเว้นจากบาปจากโทษดังกล่าวมานั้นแล้วลงมือทำอะไรไปมันก็เป็นประโยชน์ทั้งนั้นแหละเป็นประโยชน์แก่ตนเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเช่นนั้นก็ได้ความอุ่นใจในวันนี้นะใจไม่หนาวแล้วอุ่นอยู่ด้วยบุญด้วยคุณนี่ทุกคนได้สร้างที่พึ่งอันอบอุ่นขึ้นในจิตใจของตนให้ได้อย่าได้ลืมตัวเองเมื่อลืมตัวเองแล้วก็อ่านตัวเองไม่ออกเลยว่าตนเองอันหนาวเพราะอะไรมันถึงหนาวใจมันอยากจะได้ความอบอุ่นใจอยู่เรื่อยไปอันนี้นั่นแสดงว่าตัณหาแรมทำให้ใจหนาวดังนั้นเราก็หาผ้า คือบุญกุศลคุณพระรัตนกรัยนี่แหละมาห่มจิตห่มใจอันนี้ให้มันอบอุ่นเข้าไปเอาปัญญาเข้ามาพอเมื่อปัญญามันเกิดแล้วมันย่อมรู้แจ้งในเหตุปัจจัยของชีวิตในตามเป็นจริงก็เมื่อมันไม่เที่ยงก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงจะไปเดือดร้อนกับมันทำไมอ่ะมันทนมันเป็นทุกข์ทนได้ยากก็รู้ตามเป็นจริงว่ามันเป็นทุกข์ทนได้ยากเหตุที่มันจะเป็นทุกข์ทนได้ยากก็เพราะมันไม่เที่ยงเนี่ยมันหมุนเวียนกันอย่างเงี้ยถ้ามันเที่ยงแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์แน่สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราเนี่ยเราบังคับมันไม่ได้มันถึงเป็นทุกข์อ่ะถ้าบังคับมันได้มันจะเป็นทุกข์อะไรเล่าเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละการที่เราปฏิบัติธรรมน่ะจึงให้ถือว่ามันเป็นกิจประจำตัวที่เราจะต้องทำถ้าไม่ปฏิบัติธรรมตัณหามันก็แผ่ขยายออกไปครอบคลุมจิตใจในอย่างกว้างขวางเลยประเดี๋ยวไปไหนก็เจอแต่ความอยากได้อยากดีอะไรต่ออะไรอยู่อย่างนั้นระงับความอยากในหัวใจตัวเองไม่ได้เลยเมื่อความอยากมันท่วมท้นหัวใจมากเข้าไปมันก็เป็นทุกข์แล้วนี่จิตใจก็วุ่นวายเดือดร้อนนะเหมือนอย่างร่างกายของคนเราเนี่ยเมื่อโรคภัยมันเบียดเบียนเข้ามาบีบคั้นเข้ามามันก็กระวนกระวายบางรายก็นอนกลิ้งไปกลิ้งมาเจ็บปวดทุกขเวทนาหลายหรือว่าหนาวหลายร้อนหลายอย่างนี้นะนี่เรียกว่าความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ทนยากของร่างกายชั้นใดอันจิตใจนี้ถ้าปล่อยให้ตัณหาอวิชชาครอบงำอย่างว่านั้นมันก็หาความสงบไม่ได้เลยดิ้นรนกระเสือกกระสนอยากได้อะไรต่ออะไรตามที่มันมองเห็นว่าควรจะได้นั่นแหละก็จึงใช้กายทำใช้วาจาพูดไปบางทีมันไปอยากได้ในสิ่งที่มันเป็นบาปเป็นโทษมันก็ยอมอ่ะมันจะเป็นบาปเป็นกรรมยังไงก็แล้วแต่มันยอมทั้งนั้นเลยอันนี้แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าคนเรามันจึงทำบาปได้เพราะตัณหามันหนุนหลังนี่บุคคลพวกนั้นเอาชนะตัณหาอย่างหยาบก็ไม่ได้ดังนั้นถึงได้ลงมือทำบาปทำกรรมแล้วพอมีอวิชชาก็ไม่รู้ครอบงำจิตใจจึงไม่เห็นทางออกจากบาปจากโทษต่างๆเหล่านั้นดังนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีภาคเจ้าจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทให้ยินดีในการสดับตรับฟังเมื่อฟังบ่อยๆเข้าเหตุผลเรื่องบาปเรื่องบุญคุณโทษเหล่านี้มันก็ปรากฏแจ่มแจ้งในใจถ้าไม่ใจเบิกบานผ่องแผ้วทำให้ใจเบื่อหน่ายต่อกิเลสต่อบาปทำทั้งหลายเหล่านั้นปรารถนาที่จะละมันไม่ปรารถนาจะเลี้ยงมันไว้ดังพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นั่นแหละเมื่อพระองค์เสด็จประพาสสวนอุทยานไปทอดพระเนตรเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเข้าแล้วก็ยังสังเวชสลดประหฤทัยนี่ว่าพระองค์ก็คงจะแก่เจ็บตายเหมือนกับคนเหล่านั้นเพราะว่ามีธาตุสี่กับห้าเหมือนกันไม่ใช่แตกต่างอะไรกันเนื้อแท้ของร่างกายนี้นะแตกต่างตั้งแต่ลักษณะของรูปร่างผิวพรรณอันบุญของพระองค์มากมายกว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลาย หากมาตกแต่งให้มีบุคลิกลักษณะพร้อมมูลบริบูรณ์มีลวดลายอยู่ฝ่าพระบาทอยู่ฝ่าพระหัตถ์หมู่นี้นะคนธรรมดาสามัญไม่มีนั่นแหละดังนั้นน่ะขอให้พากันคิดให้ดีไอ้เรื่องบาปเรื่องบุญมีจริงๆนะการที่คนเราท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายทนทุกข์อยู่ในโลกอันนี้นะก็เพราะกิเลสบาปธรรมนี่แหละอย่าไปโทษอย่างอื่นเลยก็อย่างที่พูดมาแล้วนั่นเมื่อบุคคลรู้อำนาจแก่ตัณหาปล่อยให้ตัณหามันเป็นนายหัวใจตัณหามันก็บังคับให้ไปแสวงหาเงินทองเข้าของไม่หยุดไม่ยั้งบางคนไม่มีเวลาพักผ่อนเลยทำงานเกินขอบเขตเกินเวลาเกินกว่ากำลังของตัวเองอย่างนี้นะร่างกายนี่มันก็ทนไม่ไหวก็ทรุดโทรมลงไปเขาเรียกว่าป่วยเย็นนั่นนะจะตายก็ไม่ตายมันจะหายก็ไม่หายเพราะมันเสียเส้นอย่างนี้ก็ซักซวยอยู่นั่นแหละทำการงานอะไรก็ไม่ได้แล้ววันนี้ต้องอาศัยผู้อื่นเป็นอยู่แล้วนี่มีนะมีจริงๆนะบางคนเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันตกเป็นทาสแห่งตัณหาไม่รู้จักประมาณในการทำการทำงานไม่ฉลาดพักผ่อนเอาแต่อยากได้เป็นประมาณอันนี้มันก็เห็นได้ในปัจจุบันนี่แหละที่ว่าตัณหามันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะเห็นได้ในปัจจุบันเนี่ยลองพิสูจน์ดูถ้าตนเองไม่เป็นอย่างนั้นแล้วก็ดูคนอื่นคนที่ตกเป็นทาสของตัณหานะมันเป็นทุกข์อย่างไรบ้างนี่เราต้องสังเกตดูด้วยตนเองแหละคนเราบุคคลที่ไม่รู้อำนาจแก่กิเลสตัณหาผู้ครองเรือนอยู่มันก็ทำได้แต่ตัณหาอันใดที่จะพาไปทำบาปทำกรรมมันชั่วร้ายนั่นละตัณหาอันนั้นให้ได้อย่างนี้แล้วมันก็นวฐานดีนะเมื่อละตัณหาอันนั้นที่จะไปทำบาปได้นะมันก็ยังมีความสุขอยู่มากมายก่ายกองเลยถึงแม้จะยังไม่บรรลุพระนิพพานละโลกนี้ไปแล้วก็มีสวรรค์เป็นที่ไปเพราะพวกเทวดาที่เกิดอยู่บนสวรรค์ตัณหาไม่มากเหมือนมนุษย์เราอ่ะเพื่อนตัณหาเพื่อนน้อยลงเพื่อนละตัณหาอันหยาบคายที่พาให้ทำบาปในโลกนี้ได้แล้วมันถึงได้ไปเกิดอยู่สวรรค์คนเราให้เข้าใจขยังละบาป5ประการนั้นยังไม่ได้นะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปสวรรค์ได้ ขอย้ำอีกเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นอย่าไปติดแต่ความสุขอันตัณหามันแต่งให้นี่เท่านี้เลยตัณหามันหลอกล่อให้คนติดอยู่ในทุกข์มันต้องรู้อย่างนั้นไม่เช่นนั้นแล้วก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้สักทีเมื่อบุคคลมาละตัณหาประเภทที่ให้ไปทำบาปนั้นได้แล้วอย่างนี้มันก็มองเพียรพยายามละตัณหาอย่างกลางให้มันเบาบางออกไปจากจิตใจนี้ผู้ใดละตัณหาอย่างหยาบได้แล้วนั่นส่วนมากก็มาเป็นนักบวชนี่มาบวชกันไอ้ผู้พูดอยู่นี่มันก็พิจารณาเห็นบาปกรรมนี่แหละส่วนหนึ่งผลักดันให้ออกบวชคิดว่าถ้าขืนอยู่ครองเรือนไปเนี่ยมันจะทำบาปอย่างนี้นะแล้วเราไม่ต้องการจะทำบาปอันนี้เขาจะทำไปทำไมอายุของคนไม่ถึง100ปีซ้ำเดี๋ยวก็ตายแล้วตายแล้วเพราะบาปกรรมมันนำไปสู่นรกนี่เคยคิดเหมือนกันเนี่ยแต่ก่อน ตอนบวชมาปีที่แรกก็คิดมันอยากศึกเอาถ้าศึกไปแล้วก็ไปทำมาหาเลี้ยงชีพมีครอบครัวตัวเรือนเข้าไปไอ้คนอย่างชาวนาชาวสวนอย่างเรานะมันไม่พ้นจากการฆ่าตัดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเลี้ยงครอบครัวมองเห็นได้ชัดๆอยู่นะมันต้องไปทำบาปแน่นอนอย่างนี้อ้าวเมื่อทำบาปกรรมไปแล้วบัดนี้ไอ้ร่างกายนี่มันไม่ได้เสวยผลนะมันหมดบุญเก่ากรรมเก่าแล้วมันก็แตกดับทำลายลงแต่จิตดวงนี้สิบาปกรรมมันแต่งร่างสัตว์นรกให้อาศัยหรือถ้าบาปไม่มากถึงขนาดนั้นมันก็ไปแต่งร่างของเปรตสิให้อาศัยมันก็ทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกในเปรตวิสัยนั่นแหละนานแสนนานไอ้เรื่องอย่างนี้นะถ้าเราไม่เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วมันก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกคนนะผู้ใดไม่เชื่อก็แล้วไปไม่มีใครว่าอะไรแต่ผู้พูดอยู่นี่เชื่อมั่น 100% นะเชื่อมั่นว่านรกมีจริงนะบุคคลทำบาปมีปาณาติบาตเป็นต้นถ้าไม่เลิกละนะพอใจทำอยู่นั้นไปจนตลอดชีวิตอ่ะมีนรกเป็นที่ไปแน่นอนเลยทีเดียวเว้นเสียแต่ผู้ใดรู้ตัวแล้วแม้จะรู้ตัวในระหว่างวัยกลางคนหรือวัยแก่อย่างนี้มันก็มีโอกาสที่จะละบาปเหล่านั้นได้มีโอกาสที่จะพ้นจากบาปเหล่านั้นได้อยู่บาปเหล่านั้นจะไม่พาไปสู่นรกได้เพราะฆ่าสัตว์อย่างนี้จะถ้าไม่ไปฆ่าพ่อฆ่าแม่เป็นต้นแล้วอย่างนี้มันก็สามารถละได้มันจะไม่พาไปสู่อเวจีมหานรกโทษของการฆ่าสัตว์ธรรมดาไม่ใช่สัตว์ผู้มีพระคุณอย่างที่ว่านั่นเช่นนี้นะผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นแล้วเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ตรัสจริงมีจริงอย่างนี้ผู้นั้นมันก็เว้นบาปได้เท่านั้นเองนะถ้าผู้ใดยังมีความเห็นแตกต่างจากคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ออกไปแล้วมันก็ละบาปไม่ได้จริงๆนะถ้าเห็นลงไปว่าไอ้นรกน่ะมันเป็นแต่พูดมาขู่กันให้ไม่ให้เบียดเบียนกันในปัจจุบันชาตินี้เท่านั้นแหละนรกในโลกหน้านั้นไม่มีหรอกนี่นะถ้าหากว่าบุคคลมาคิดเห็นอย่างนี้แล้วแน่นอนแหละละบาปไม่ได้ต้องทำบาปไปเรื่อยๆเพราะมันรู้ว่าการกระทำความชั่วอย่างนี้มันไม่มีผลตามสนองไปในโลกหน้าอะไรเลยถ้าว่ามันจะมีผลก็มีแต่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นเช่นติดคุกติดตารางถูกปรับไหมใส่โทษต่างๆหมู่นี้นั่นอย่างนี้เขาว่าเขามีทางหลีกเลี่ยงคนผ่านเนี่ยคนไม่มีปัญญาปัญญามีอยู่แต่ปัญญาไปหลีกเลี่ยงจากหนทางไปสู่สวรรค์นิพพานแต่ดำเนินไปสู่นรกอบายภูมินั่นเขาว่าเขามีปัญญาเรื่องมันนะแต่พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านมองเห็นว่าคนผู้ใดละบาปไม่ได้คนผู้นั้นไม่มีปัญญาแม้ว่าจะมีทรัพย์ภายนอกมากมายกายกองเท่าไรมันก็เอาตัวรอดจากบาปจากโทษไม่ได้เมื่อละโลกนี้ไปแล้วมันก็ไปเสวยทุกข์อยู่ในโลกหน้าต่อไปเช่นนั้นแล้วจะถือว่ามีปัญญาอย่างไรแล้ว อย่าคิดดูให้ดีคนเราอ่ะพระพุทธเจ้านะสร้างบารมีมาตั้งสี่อสงไขยปลายแสนมหากัปชาตินี่นะจะว่านานปะเนี่ยอันนี้บุญบารมีของพระองค์ที่สร้างมานั้นเรียกว่ามากกว่าคนธรรมดาสามัญนะไม่เช่นนั้นแล้วพระองค์จะไม่รู้จักหนทางตรัสรู้โดยพระองค์เองเลยเรามาเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าดังกล่าวมาเนี่ยโดยเหตุผลแล้วเหตุที่พระองค์จะรู้แจ้งทั้งโลกนี้โลกหน้าตลอดถึงรู้แจ้งถึงพระนิพพานได้ก็เพราะบุญสรุปลงแล้วนะพระองค์สร้างบุญมามากกว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายจึงได้ค้นคว้าหาทางพระนิพพานรู้แจ้งก่อนคนอื่นทั้งหมดไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์แนะนำสั่งสอนเลยบางคนก็อาจไม่เชื่อเลยก็ได้ว่าพระพุทธเจ้าสร้างบุญบารมีมานานแสนนานนี่ถ้าว่าไม่ใช่ปัญญาแล้วมันยากที่มันจะเชื่อเรื่องศาสนาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นทุกคนได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วต้องให้ใช้ปัญญานะใช้ปัญญาใคร่ครวญพิจารณาเหตุผลด้วยตนเองให้มันรู้มันเห็นขึ้นมาด้วยตนเองมันถึงจะเชื่อมั่นในใจสำหรับผู้พูดอยู่นี่มีความเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 100% เลยไม่สงสัยลังเลเลยเหตุที่จะออกบวชมาแล้วไม่สึกไปจนเฒ่าจนแก่ก็เพราะกลัวทุกข์ภัยในนรกอบายภูมินี่แหละเป็นเบื้องต้นนะต่อมาก็กลัวต่อความเกิดแล้วแก่เจ็บตายไม่รู้จักจบจักสิ้นนี่มันถึงไม่ปรารถนาที่จะไปตกเป็นทาสของตัณหาอุปาทานเหล่านั้นเลยเพราะว่าอุปาทานเนี่ยมันเป็นปัจจัยบังเกิดพบเป็นปัจจัยบังเกิดชาติมันต่อเนื่องกันไปอย่างนั้นชาติก็เป็นปัจจัยบังเกิดชรามรณะโสกะปริเทวทุกโทมนัสอุปาญาตนี่อย่างคนเราเกิดมาในโลกนี้เนี่ยในชาตินี้ถ้าบุคคลใดไม่มารู้คำสอนของพระพุทธเจ้านี่แล้วก็ถูกความทุกข์ความโศกเศร้าเสียใจพิไรลำพันธ์ต่างๆครอบงำจิตใจอยู่นั้นบางคนเกิดโมโหโทโสอย่างร้ายแรงผู้ชายไปฆ่าเมียตัวเองตายลงไปแล้วก็จึงนึกได้วันนี้โทเมียเราหนอแม้เขาทำผิดเพียงเท่านั้นหนึ่งแต่ก่อนเขาก็ทำดีมาเราก็ไม่ให้อภัยเขาเราไปฆ่าเขาตายเสียแล้วไม่หนีแล้ววันนี้นั่งร้องไห้เฝ้าศพเมียอยู่นั่นเนี่ยจนกว่าเจ้าหน้าที่เขาจะมาเขามาจับใส่กระแจมือไปเข้ากรงขังพุ่นจังรู้สึกสำนึกตัวมันสายเสียแล้วมันแก้ไม่ตกต้องไปติดคุกติดตารางอยู่นมนาดกาเลไอ้ติดคุกอยู่ในโลกนี้สมัยปัจจุบันนี้นะมันก็ไม่เท่าไรหรอกเพราะว่ารัฐบาลเขาเลี้ยงให้อิ่มน้ำสำราญให้นอนดีไม่เหมือนนักโทษแต่เมื่อก่อนแต่ถึงอย่างไรมันก็ไม่มีอิสระเสรีเขาก็ต้องบังคับอยู่อย่างนั้นแหละจะไปไหนตามใจชอบไม่ได้เลยคนผู้มีปัญญาเขาจึงไม่ปรารถนาไปเข้าคุกเพราะไม่มีอิสระเสรีอะไร เขาบังคับให้ทำอะไรจึงได้ทำเขาไม่ให้ทำอย่างไรทำไม่ได้อันนี้มันก็ยังพอทำเนาหรอกทุกในการติดคุกติดตารางนี่นะในโลกนี้นะบัดเมื่อละโลกนี้ไปแล้วนั้นสิบาปกรรมไม่ใช่ว่ามันหมดพอไปติดตารางในโลกนี้นะมันไม่หมดหรอกอันนั้นมันหมดโทษจากกฎหมายบ้านเมืองเขาตัดสินลงโทษเอาเฉยแต่บาปกรรมที่บุคคลผู้นั้นทำน่ะมันยังติดตามไปอยู่ยังฉุดคล้าไปสู่นรกอบายภูมิได้นี่มันเป็นอย่างเนี้ยเรื่องตัณหานี่มันไม่ใช่ว่าคงที่อยู่ได้นะความรักนี่นะเมื่อเวลาความรักมันยังแน่นหนาอยู่นั่นเอ้ยทนุถนอมผู้ใดมีเมียมีผัวเข้ามาแล้วก็ดีทนุถนอมกันเป็นอย่างนี้ไม่ทำอะไรให้กระทบกระเทือนจิตใจแล้วมาทีนี้เมื่อไปๆน่ะมีเรื่องขัดข้องมองใจกันเข้าไม่ลงรอยกันได้วันนี้เอาแล้วรังเกียจสุดขีดเลยวันนี้เบื่อไอ้เคยรักกันมาแต่ก่อนนะหายไปความโกรธเกิดขึ้นมาแทนแล้วเมื่อระงับความโกรธไม่ได้มันก็กลายเป็นโทสะพยาบาทไปก็ลงมือประหัตประหารกันดังกล่าวมานั่นเนี่ยนี่นะโทษแห่งตัณหานี่มันพาไปสู่นรกอบายภูมิได้จริงๆเลยฉันเป็นอย่างนั้นนรกของมนุษย์ก็ได้แก่คุกตารางนั่นแหละหลังจากตายละโลกนี้ไปแล้วอ้าวก็ไปตกนรกในเมืองผีใครจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามแต่กฎธรรมดามันยังมีอยู่อย่างนั้นโดยเหตุผลแล้วนะมันมีเพราะว่าบุคคลใดทำเหตุอย่างไรผลมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นก็บุคคลไปเบียดเบียนชีวิตของอื่นให้เป็นทุกข์นี่ถึงให้ร่มไม่ตายอย่างนี้นะแล้ววันนี้กรรมนั้นมันไม่สนองในปัจจุบันนี่นะคนมันถึงไม่กลัวนั่นแหละถ้าตนไปฆ่าเขาตายเขามาแล้วอย่างนี้มันมีคนอื่นมาฆ่าให้ตัวเองตายลงไปอย่างนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้ทุกรายไปนี่มันก็จะกลัวกันแหละแต่อันนี้มันก็เป็นบางรายเฉยๆส่วนมากมันก็ไม่ถูกฆ่าตายหรอกเป็นการตอบแทนกันคนผู้ฆ่าผู้อื่นนี่นะนั่นก็อย่างหนึ่งกับเจ้าหน้าที่เท่านั้นแหละหนีการจับกุมต่อสู้เจ้าหน้าที่เข้าไปเขาก็ยิงตายถ้าเขาจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็ยังมีชีวิตอยู่อันนี้มนุษย์เรามันหลวมใจเพราะเหตุนี้แหละไว้ทำกรรมชั่วลงไปอย่างนั้นแล้วกรรมชั่วมันไม่ให้ผลปัจจุบันแล้วเลยไม่กลัวเลยมันเป็นอย่างนั้นนะผู้เช่นนั้นแหละถึงได้ไปนรกอบายภูมินะเพราะว่าเมื่อมันทำชั่วลงไปแล้วมันไม่รู้ตัวนี่มันไม่เห็นโทษแห่งบาปกรรมนั้นผู้ใดมาเห็นโทษแห่งบาปกรรมนั้นขึ้นมาได้ตนเองหรือผู้อื่นชี้แจงให้ฟังแล้วเห็นโทษตามอย่างนี้เมื่อเห็นโทษอย่างแน่ๆในใจอย่างนั้นอธิษฐานใจละเว้นไม่ทำมันต่อไปอีกจนตลอดชีวิตอย่างนี้นะถ้าไม่ใช่อนันตริยกรรมแล้วมันก็สามารถละได้บุคคลผู้ละความชั่วฉะนั้นเสร็จแล้วก็ทำความดีให้สูงขึ้นไปภาวนาเข้าไปไม่ใช่ว่าจะไปละแล้ว ละกรรมชั่วเหล่านั้นแล้วไม่ภาวนาไม่อบรมจิตใจตัวเองอย่างนี้เราไม่ได้มันละไม่ได้หรอกสักหน่อยมันก็บกไปทำชั่วนั้นอีกเพราะว่าไม่ละกิเลสอันเป็นเหตุให้ทำบาปนั่นนะเมื่อเหตุมันยังมีอยู่อย่างเนี้ยมันจะไม่ให้ได้ทำบาปทำชั่วไม่มีผู้ใดจะเว้นจากบาปนั่นได้ก็เพราะละเหตุแห่งบาปออกจากจิตใจนั่นละความโกรธนั่นแหละพูดจริงๆนั่นแหละละความพยาบาทความจองเวรอย่าให้มีอยู่ในใจเลยยอมสละลงไปให้เขาเบียดเบียนตนฝ่ายเดียวซะตนยอมให้เขาเบียดเบียนไม่ถือว่าเสียเกียรติยศชื่อเสียงอะไรล่ะเพราะเราไม่ต้องการเวรผูกพันกันไปในภพในชาติก็ขออย่าให้มันติดสอยห้อยตามไปเลยกรรมเวรต่างๆที่ทำต่อกันในโลกนี้ขอให้แล้วแก่กันไปเลยแล้วต่อไปเราจะไม่ทำแล้วไม่เบียดเบียนใครอธิษฐานใจอย่างนี้เสมอเวลาไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาแม้ฆ่าสัตว์สิ่งเดรัจฉานหมู่นั้นก็ตามเนี่ยไม่ได้หมายเอาแต่ฆ่ามนุษย์หรอกฆ่าสัตว์เดรัจฉานหมู่นี้ถ้าเราภาวนาอธิษฐานใจละเว้นไม่ทำมันอีกต่อไปแล้วจนตลอดชีวิตแหละวันด้วยอำนาจแห่งความสัตย์ความจริงอันนี้ขอให้บาปกรรมนั้นจงลดน้อยถอยเบาบางออกไปจากจิตใจข้าพเจ้าถ้าผู้ใดมันอธิษฐานอย่างนี้ได้เลยบาปกรรมที่ทำมาเหล่านั้นเป็นละหุกรรมนะกรรมเบาอ่ะมันก็ค่อยเบาไปหมดไปนะถ้าเราภาวนาเข้มแข็งกันไปจริงๆบาปกรรมนั้นตามไม่ทันแล้วเป็นอโหสิกรรมไปหมดเลยในการละบาปไม่ใช่ไปละแต่ทางกายทางวาจาอย่างเดียวนะต้องละทางใจด้วยมันถึงจะพ้นเพียงแต่ว่าสมาทานศีลไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่กล่าวมุสาวาทไม่ดื่มสุราเมรัยเท่านี้แล้วแต่จิตใจนั้นไม่ละบาปไม่อธิษฐานใจละความชั่วตนไม่ทำความชั่วแต่เห็นผู้อื่นทำบดีใจกับเขาอย่างนี้นะนั่นชื่อว่าเชื้อของบาปมันยังไม่หมดเลยหรือไม่ใช่เรื่องโมโหโทโสอะไรก็ยังมีอยู่เนี่ยแต่ไม่กล้าที่จะไปทุบไปตีไปฆ่าผู้อื่นได้จริงหรอกแต่ความโกรธมันยังมีอยู่ในหัวใจอย่างนี้แสดงว่าเชื้อของบาปมันยังมีอยู่มันเป็นอย่างนั้นถ้าเมื่อบุคคลไม่ละไม่เพียรไม่ยามภาวนาทำใจสงบระงับเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วถ้าไปพอกพูนกิเลสอันนี้ให้หนาขึ้นแล้วมันก็กลับไปทำบาปของเก่านั้นอีกแหละดังที่คนบางคนน่ะเคยเป็นมาเห็นมาแหละละบาปเหล่านั้นได้มาแล้วแต่บางคนขั้นต่อมาแล้วไปคบคนชั่วเข้าไปดื่มเหล้าเมาสุราอะไรตัวอะไรเข้าไปแล้วก็เมื่อมันละบาปอย่างหนึ่งได้แล้วมันก็ละได้หลายอย่างมันเมื่อมันทำบาปอย่างหนึ่งได้แล้วมันก็ทำบาปอย่างอื่นๆต่อไปได้หมดนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นเช่นอย่างบุคคลดื่มเหล้าเมาสุราได้แล้วอย่างนี้นะอันมันจะมาให้ทำบาปสี่อย่างนั้นไม่มีมันทำได้เมื่อได้โอกาสเมื่อได้มันทำได้เลยมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ใดรักตัวกลัวต่อความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งในโลกนี้โลกหน้าแล้วต้องเพียรพยายามละบาปทางจิตใจต้องภาวนาอย่าเพียงไปเว้นบาปแต่ทางกายกับวาจาเท่านั้นต้องเว้นทางจิตใจให้เด็ดขาดลงไป การที่จะเว้นทางใจได้ก็เพราะมีภาวนาน้อมสติเข้าไประลึกเข้าไปหาดวงจิตนู่นสติแปลว่าความระลึกได้นี่นะส่วนมากคนระลึกไปตั้งแต่ภายนอกนู่นมันไม่ระลึกเข้ามาภายในจิตใจระลึกไปหาแต่สิ่งที่ตนต้องการปรารถนาไอ้ขึ้นชื่อว่าตัณหาแล้วนั่นมันก็ให้อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนี่แหละไม่หยุดไม่ยั้งเลยอันที่ตัณหามันจะอยากให้พ้นจากอำนาจแห่งความอยากเหล่านี้ไปนั่นไม่มีมีแต่มันย้อมใจให้อยากอะไรต่ออะไรยิ่งขึ้นไปนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันน่ะทีนี้ผู้ใดมีปัญญาได้สดับตรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็จึงมาพิจารณาเห็นโทษแห่งตัณหาเหล่านี้ว่ามันจะพาไปสู่นรกอบายภูมิจริงๆทีเดียวเห็นด้วยปัญญาของตนเองแล้วมันก็ละบาปทั้งห้าอย่างนั้นได้จริงๆนี่แหละไม่มีใครมาบังคับให้ละแล้วตนเองละมันได้เลยพอมันเห็นบาปเห็นบุญเห็นคุณเห็นโทษด้วยตนเองภายในจิตใจนั่นถึงแม้ยังไม่ได้ไปตกนรกในโลกหน้าพึ่งก็ตามแต่มันเห็นนรกอยู่ในหัวใจนี่แล้วเมื่อใจมันโลภอยากได้อะไรขึ้นมาอย่างนี้นะมันแสนทุกข์แสนยากเลยแท้มันอยากได้อ่ะเมื่อมันไม่ได้สมหวังยิ่งเป็นทุกข์หลายนั่นแหละมันสร้างนรกขึ้นในใจแล้วเมื่อมันโกรธใครขึ้นมาอย่างรุนแรงอย่างนี้ระงับความโกรธนั้นไม่ได้ก็เป็นทุกข์โทมนัสอยู่นั่นแหละครับแค้นใจจะทำอะไรเขาก็ไม่ได้อย่างนี้นะมันก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนะเนี่ยนรกอย่าไปเพ่งไปโลกหน้าให้ดูนรกปัจจุบันนี้ซะก่อนมันถึงจะกลัวคนเรานะเมื่อผู้มีปัญญามองเห็นเนี่ยว่าโอ้ความโกรธนี่มันเป็นไฟเป็นของร้อนจริงๆมันทำให้จิตเป็นทุกข์เร่าร้อนอย่างนี้อย่างนี้นี่แหละไฟในนรกอ่ะก็เมื่อมันเห็นโทษแห่งความโกรธในปัจจุบันนี้แล้วว่าแน่นอนเนี่ยความโกรธนี้ถ้าไม่ละมันแล้วมันจะพาไปนรกจริงๆนรกพระพุทธเจ้าทรงบรรยายไว้ว่าเป็นหม้อน้ำร้อนลุกเป็นเปลวสัตว์นรกตกลงไปแล้วถูกน้ำร้อนลวกไปเผาเปื่อยละลายไปกรรมไม่สิ้นมาเกิดขึ้นมาอีกเอาไปน้ำร้อนลวกอีกไฟเผาเข้าไปอีกกรรมยังไม่หมดก็กลับเกิดขึ้นมาอีกอยู่อย่างนั้นนะนี่แหละอันมันนรกมันไปจากหัวใจนี่อันที่มันจะไปตกนรกน้ำร้อนลวกไฟเผาให้เราร้อนอยู่ในนรกนั่นนะเพราะมันสร้างนรกขึ้นในใจนี่เผาจิตใจให้เดือดร้อนอยู่นั่นนะนี่ถ้าบุคคลเห็นว่าจิตใจที่มีกิเลสหุ้มห่ออยู่เนี่ยมันเป็นทุกข์มันเดือดร้อนเนี่ยคำว่า นรกนรกะแปลว่าร้อนไม่มีระหว่างนรกนี่นะแปลว่าความร้อนไม่มีระหว่างท่านจึงได้นามว่านรกหรือนรกะหรือว่านรกนั้นมีแต่ความเสื่อมความเจริญไม่มีเลยนี่อย่างหนึ่งคำว่านรกนั้นดังนั้นผู้ใดไปตกนรกจึงว่าไม่มีความเจริญเลยมีแต่ความเสื่อมเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพิจารณามันเห็นนรกอยู่ในหัวใจของตนนี่สวรรค์ก็สร้างขึ้นในหัวใจนี่ก่อน ถ้าไม่สร้างขึ้นในนี้ไม่มีอยู่ในหัวใจแล้วก็โลกหน้าก็ไม่มีเหมือนกันนะมันเป็นงั้นพระนิพพานก็มีอยู่ในหัวใจนี่เองนะอยู่ในจิตนี่เมื่อละกิเลสหมดสิ้นไปแล้วจิตตรงนี้ก็เป็นนิพพานเท่านั้นเองก็ไม่ต้องเล่ร่อนไปหาที่เกิดใหม่อีกต่อไปมันก็ดับทุกข์เมื่อคนเราหากว่าไม่เกิดอีกซะแล้วก็เป็นอันว่าหมดทุกข์กันเท่านั้นเองดังแสดงมา